มาจากที่ไหน กรุงเทพค่ะ เคยมาป่ะ ไม่เคยมา ไม ่ เคย ไม่เคยเจ้าค ่ ะ รู้จักที่ได้ไง ถามเพื่อนด้วยค่ะ มีพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย ์ของสายหลวงพ่อชา หลวงพ่อชาบางทีมาพักที่กรุงเทพอะค่ะแล้วพวกโยมมีโอกาสได้ไปใส่บาตรแล้วก็บางทีท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามากราบมาพักกับท่านอาจารย์สุชาติก็เลยวันนี้ได้ถือโอกาสมากราบ เป็นชาวต่างประเทศนะ ค่ะ พักก็หลายเจ้าค่ะ ชาวแคนาดาป่ะ ค่ะ ชาวแคนาดาแล้วป่ะ แคนาดาใช่ไหม แคนาดาม ีหลายชาว มีหลาย โยมไม่แน่ใจว่าว่าลุงไหนบ้างมีแคนาดาแล้วมีโปแลนด์ไหมคะค่ะมี เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยค่ะชาวโปแลนด ์โปแลนด ์โปแลนด์นะจะชื่อท่านโกทันโยค่ะแคนาดาไม่ทราบท่านพุทธิสาโรเหรอคะ ไม่ใช่ไหมท่านชื่ออะไรศิลาลาโกอะไรเนี่ย ค ่ ะ อันนี้ท่านกลับไปจำพรรษาที่แคนาดา วีระธัมโมปะคะ ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อวีระ ศิเลลาโกอะไรเนี่ย ค่ะ เคยมาพักนานหน่อย ค่ะ พระปูแลนก็มาพักอยู่ชั่วคราวที่ไปใส่บาตรนั้นอยู่ตรงไหนอยู่แถวลาดพร้าวใช่ไหม อยู่สุขุมวิทค่ะ สุขุมวิท ธรรมรามค่ะชื่อธรรมราม ค่ะ ของคุณวานีล้ำซำใช่ปะ จำได้เคยมีโยมส่งพระไปชาวปูแลนใช่ท่านองค์นี้ท่านชอบเดิน ค่ะ เออใช่ค่ะ ท่านเดินมาจากเมืองชน ใช ่เออค่ะ แล้วขากลับท่านก็กะจะเดินไปเรื่อย ๆ ในพอดีมีญาติโยมที่ใส่บาตรเขาเมตตาเขาเหมารถไปส่งให้เหมารถไปส่งถึงที่สุขุมวิทเลย ค่ะ ท่านบอกท่านจะไปที่สุขุมวิทก็เป็นชาวต่างประเทศอยู่ไกลจากพระพุทธศาสนาเขายังสนใจที่ปฏิบัติมากกับพวกเราพวกเราอยู่ใกล้แต่เรากลับไม่สนใจเพราะเราไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังถ้าเราศึกษาอย่างจริงจังแล้วมันจะเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติเขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่มีสถานที่ปฏิบัติคือที่อาจจะมีแต่เขาขาดชาวพุทธที่จะสนับสนุนเขาไม่มีคนใส่บาตรไม่มีญาติโยมที่จะอุปถัมภ์ประทับซื้อที่สร้างกุฏิแล้วเขาไม่มีธรรมเนียมบิณฑบาตครับต่างประเทศเขาถือว่าเป็นขอทานซึ่งเขาไม่ต้องการจะส่งเสริมเขาไม่เข้าใจหลักของการบิณฑบาตว่าเป็นการโปรดสัตว์โปรดสัตว์ก็คือให้ญาติโยมที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้มีโอกาสทำบุญกับพระทำกับบุคคลที่ประเสริฐคำว่าพระก็คือผู้ประเสริฐทำบุญกับผู้ประเสริฐเพราะจะทำให้เขาได้รับความประเสริฐจากพระด้วยสิ่งที่เขาได้รับก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้ยินได้ฟังธรรมก็จะทำให้เกิดความสุขเกิดปัญญาทำให้จิตใจที่เศร้าหมองนั้นหายเศร้าหมองได้ทำให้จิตใจที่มีความทุกข์หายทุกข์ได้อันนี้คือเรื่องของบิณฑบาตท่านไม่ได้ไปเคาะประตูไปรบกวนใคร ตอนบิณฑบาตก็ท่านถือบาตรแล้วก็เดินไปในละแวกบ้านใครมีศรัทธาก็ออกมาใส่ใครไม่มีศรัทธาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ไปรบกวนใครไม่เหมือนขอทานที่อาจจะไปเคาะประตูบ้านเคาะอยู่นั่นจนคนรำคาญไล่ก็ไม่ไปอย่างนี้มันก็เป็นขอทานท่านไม่ได้ไปขอท่านไปโปรดสัตว์เพื่อประทังชีพของท่านด้วยอันนี้เป็นวิธีการเลี้ยงชีพของนักบวชที่ถูกต้องเป็นสัมมาชีพนักบวชก็ต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงปากท้องด้วยตนเองวิธีเลี้ยงชีพที่ดีที่สุดก็คือการบิณฑบาตเพราะท่านสามารถที่จะเจริญสติเจริญธรรมไปในขณะที่บิณฑบาตด้วยไม่เสียเวลาถ้าต้องไปทำมากินเลี้ยงชีพแบบญาติโยมอันนี้จะเจริญสติได้ยากเจริญธรรมได้ยากเพราะใจต้องคิดเรื่องการหาเงินหาทองแต่การบิณฑบาตนี้ก็เพียงแต่เดินไปไม่ให้เตะก้อนหินไม่ให้เดินหกล้มไม่ให้เดินชนต้นไม้หรือชนเสาก็มีสติเจริญสติไปได้ใจก็ไม่ต้องคิดว่าจะหาเงินอย่างไรจะไปลงทุนที่ไหนดีจะซื้อหุ้นขายหุ้นตัวไหนดีไม่ต้องใช้ความคิดมากงั้นการที่ได้ทำบุญกับพระที่ปฏิบัติก็จะได้รับประโยชน์เพราะจะได้รู้จักกันเมื่อมีปัญหาก็ถามได้เมื่ออยากจะรู้ว่ารู้ก้าคำสอนของพระเจ้ามีอะไรบ้างเพราะสมัยก่อนนั้นต้องอาศัยการพูดจากันเรียนรู้จากปากต่อปากเพราะสมัยก่อนการศึกษาไม่แพร่หลายคนส่วนใหญ่จะอ่านออกเขียนไม่ได้จะต้องอาศัยผู้ที่อ่านออกเขียนได้มาบอกมาสอนแต่สมัยปัจจุบันนี้การศึกษาธรรมะนี่มันง่ายกว่าสมัยอดีตไม่ต้องรอให้พระมาเทศมาสั่งมาสอนเพราะว่ามีการบันทึกคำสอนไว้มากมายในหนังสือต่างๆในสื่อต่างๆแต่ขอให้ศึกษาเท่านั้นถ้าศึกษาแล้วมันจะเกิดศรัทธาขึ้นมาอาตมาก็ไม่ใช่เป็นคนพุทธสมัยเกิดมาไม่ได้อยู่บ้านของชาวพุทธคนจีนเขาก็เป็นคนจีนที่ไม่เชื่อศาสนาไม่เชื่อทุกศาสนาเนี่ยไม่ไหว้เจ้าไม่อะไรทั้งนั้นคือเชื่อในหลักของการทำมาหากินพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งพระเจ้าพึ่งใครนั้นก็เลยไม่ได้มีความสนใจที่จะไปวัดสมัยเด็กๆ เคยไปวัดแค่สองสามครั้งเพราะเรียนโรงเรียนตอนต้นเรียนโรงเรียนไทยโรงเรียนก็วันพระก็พาเด็กเข้าวัดไปไหว้พระไปฟังเทศน์แต่เรียนได้ปีเดียวป.1พอป.2ย่าเป็นคนจีนก็อยากให้เรียนโรงเรียนจีนก็เลยย้ายไปเรียนโรงเรียนจีนก็เลยไม่ได้เข้าวัดพอเรียนจบป.3พ่อก็อยากให้มาเรียนโรงเรียนฝรั่งก็ย้ายโรงเรียนฝรั่งโรงเรียนคริสต์ก็มาเรียนปี.1ใหม่ป.1ใหม่เรียนป.1 3หนเรียนคริสต์ก็ไม่มีศาสนาพุทธเขาก็สอนเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเรื่องพระเยซูเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าส่งมาถ่ายบาปให้กับสัตว์โลกถ้ายึดพระเยซูเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง พระเยซูก็จะช่วยถ่ายบาปที่เรามีกันให้หมดไปแล้วในอนาคตข้างหน้าพระเยซูจะกลับมาจากสวรรค์จะลงมาจากสวรรค์มารับพวกลูกศิษย์ของพระเยซูกลับไปขึ้นไปสวรรค์พวกที่ไม่เชื่อพระเยซูไม่ศรัทธาไม่นับถือพระเยซูไม่ทำตามคำสอนของพระเยซูก็จะถูกไฟล้างโลกเผาตายเขาจึงไม่นิยมเผาร่างกายเขานิยมฝังเพราะว่าต่อไปเขาจะต้องเปิดสุสานเปิดฝาโลงแล้วพวกที่ถูกฝังก็จะฟื้นชีพขึ้นมาไปสวรรค์กับพระเยซูแต่มีข้อแม้ก่อนที่พระเยซูจะมารับพวกลูกศิษย์ลูกหาไปสวรรค์ได้พวกลูกศิษย์ลูกหาชาวคริสต์นี้ต้องมีหน้าที่เอาคำสอนไปของพระเยซูไปเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกให้กับคนที่อยู่ในโลกนี้ให้ทั่วถึงก่อนพวกชาวคริสต์ก็เลยต้องมาประเทศที่ไม่มีศาสนาคริสต์เพื่อจะได้มาสอนคำสอนมาบอกให้ว่ามีพระเยซูมาเป็นผู้ไถ่บาปให้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ต้องถือพระเยซูเป็นสรณะก็เลยมีชาวคริสต์เข้ามาตั้งศาสนาอะไรต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำตามเงื่อนไขของพระเยซูว่าจะกลับมารับพวกเขากลับไปสวรรค์ต่อเมื่อเขาได้บอกข่าวนี้ให้แก่คนที่อยู่ในโลกนี้เขาจึงต้องไปตามประเทศที่ไม่มีศาสนาคริสต์ไปแอฟริกาใต้ไปแอฟริกาไปที่ไหนที่แล้วก็ไปลึกอย่างเมืองไทยนี่เขาเข้าไปตามป่าตามเขาไปสอนพวกกะเหรี่ยงพวกแมวพวกชาวเขาต่างๆเพราะถ้าพวกนี้ไม่รู้เดี๋ยวพระเยซูก็ลงมารับไปสวรรค์ไม่ได้คนทุกคนในโลกนี้ต้องรู้เรื่องของพระเยซูก่อนแล้วถึงจะมีทางเลือกว่าจะเลือกจะรับพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปให้เขาหรือไม่ถ้าทุกคนรู้หมดแล้วเวลานั้นพระเยซูจะลงมาจากสวรรค์แล้วมันจะมีโอกาสที่จะรู้หมดเมื่อไหร่มันก็มีเกิดใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆศาสนาคริสต์ก็มีหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกว่ามิชชันนารีมิชชันแปลว่าหน้าที่การงานมิชชันนารีก็เป็นผู้ทำหน้าที่การงานที่พระเยซูมอบหมายไว้เขาก็จะสอนให้เชื่อเราก็เกือบจะเชื่อแต่ไม่ได้เชื่อเพราะว่าเชื่อจริงเชื่อเพราะว่าเรียนโรงเรียนคริสต์นี้ถ้ารับถือศาสนาคริสต์เขาจะลดค่าเราเรียนให้ก็เลยก็ดีเหมือนกันเนอะถ้าเชื่อแล้วเสียค่าเราเรียนน้อยหน่อยแต่พอถึงเวลาที่เขาคือตอนต้นต้องสมัครก่อนต้องสมัครเรียนก่อนว่าจะเรียนจะเป็นคริสต์แล้วพอถึงเวลาจะต้องทำพิธีเขาจะให้เราไปล้างบาปไปลงน้ำไปบัพติสต์เขาก็ถามว่าพร้อมหรือยังแล้วก็สองจิตสองใจที่เกียจโกของเราไม่พร้อมเวลาถามเรามาทำไมเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนคนเดียวจะมาถ่ายบาปให้คนทั้งโลกมันไม่เกี่ยวกันใครทำบาปคือมันฝังอยู่ในใจว่ามันกรรมใครกรรมมันใช่ไหมโยมทำบาปทำผิดกฎหมายไปติดคุกอาตมาไปถ่ายออกจากคุกได้ไหมไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วก็พระเจ้าสร้างโลกภายใน7 วันนี้ก็อีกอย่างฟังแล้วมันเขาก็พิสูจน์ไม่ได้เขาก็ให้เชื่ออย่างเดียวก็เลยบอกเราไม่เชื่อไม่เชื่อก็จบกันฝรั่งเขาก็เจอคำสอนแบบนี้พอเขามาอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้มันพิสูจน์ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ฉันทิฏฐิโกอากาลิโก ไม่ขึ้นกับการกับเวลาคำสอนพระเจ้ามีตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถพิสูจน์ได้แต่พออ่านแล้วก็เลยเราก็เนี่ยไม่เชื่อศาสนามาจนกระทั่งวันหนึ่งได้หนังสือพุทธศาสนามาอ่านเล่มนี้ถึงจะเข้าใจคำสอนพระเจ้าและมันตรงกับทัศนะความเห็นของเราเวลาเห็นว่าทุกคนเกิดมาต้องตายเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นมาตั้งแต่ตอนอายุ12-13ขวบตอนนั้นมีเพื่อนที่โรงเรียนตายไปคนนึงไปงานศพเขาเป็นคริสต์เขาก็มีศพแบบเปิดนอนอยู่ในโรงสวยๆแต่งกายสวยใส่สูทใส่อะไรแต่หน้าตามันแบบจืดชืดก็ดูแล้วมันก็คิดไปในใจว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขานะต่อไปพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายคนที่เรารักเราเคารพก็ต้องไปอย่างนี้เหมือนกันมันก็คิดมาอย่างนี้ตลอดมันก็เตรียมตัวเตรียมใจเรารับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเวลาใครตายมันก็เลยไม่ค่อยจะเศร้าโศกเสียใจหรือหวาดกลัวเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพอได้มาอ่านหนังสือธรรมะที่สอนเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตามันถึงเข้าใจอ๋อเราทุกข์กันเพราะว่าเราอยากให้มันไม่เป็นอนิจจังกันเราอยากจะให้มันเป็นนิจจังอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันพอต้องเจอความแก่มันก็ทุกข์แต่พระเจ้าบอกว่ามีวิธีที่ทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายให้เราปฏิบัติทำให้เจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วเราจะเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราทุกข์เพราะเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราแล้วก็ไปยึดไปติดไปอยากให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยได้แนวทางของการปฏิบัติก็เลยดีใจว่าโอ้แล้วต่อไปเราไม่ต้องทุกข์คือเมื่อก่อนก็ถึงแม้จะรู้ว่าจะต้องตายจากกันมันก็ยังเสียใจอยู่แต่ไม่ถึงกับต้องร้องห่มร้องไห้เลยแต่มันรู้ว่าต้องเกิดยอมรับแต่ก็ยังเสียใจอยู่แต่พอรู้ว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราฝึกใจได้ทำใจให้สงบได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดไปอยากก็จะทุกข์ถ้าอยากให้เที่ยงก็จะทุกข์อยากจะให้อยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆก็จะทุกข์ก็เลยรู้ว่าต้องปฏิบัติเพราะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ยังทุกข์อยู่ก็เลยได้หนังสือเขียนไปคอหนังสือมาอ่านเพิ่มหาหนังสือที่สอนวิธีปฏิบัติเขาก็แนะนำหรือสติปัฏฐาน4นี่เป็นคู่มือของการปฏิบัติที่จะฝึกจิตให้ปล่อยวางได้สติปัฏฐานนี้สอนทั้งสติสอนทั้งสมาธิสอนทั้งปัญญามีอยู่ในสติปัฏฐานสูตรให้มีสติอยู่กับร่างกายตลอดเวลาร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายอย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ร่างกายกำลังทำสิ่งต่างๆกำลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังเดินก็อยู่กับการเดินกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จิตอยู่กับร่างกายแล้วเวลาว่างก็มานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจถ้าใจไม่ลอยไปเรื่องอื่นอยู่กับลมหายใจใจก็รวมเข้าสู่ความสงบชัดมากมันพิสูจน์ได้พอใครนั่งสมาธิแล้วใจสงบปั๊บเนี่ยจะเชื่อเลยว่าพระคำสอนพระเจ้านี้เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไม่ชอบถูกต้องตามความจริงพิสูจน์ได้ ไม่เหมือนกับเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเจ็ดวันทำไงจนมันตายก็ไม่มีสามารถเทียบพิสูจน์ได้พิสูจน์ว่าพระเยซูมาถ่ายบาปทำงานก็พิสูจน์ไม่ได้ก็เลยพอได้ปฏิบัติแล้วมันก็เราอยากจะปฏิบัติให้มันไปให้มันสุดเลยทางนี้มันไปถึงไหนเพราะมันรู้สึกว่ามันจะสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆตอนก็คิดว่าปฏิบัติแบบเป็นคารวะก็น่าจะพอแต่มันมีเหตุจำเป็นที่ต้องบวชเพราะเงินไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารถ้าอยู่เป็นคารวะมันก็ต้องไปทำงานมันก็ไม่มีเวลาปฏิบัติถ้าอยากจะปฏิบัติเต็มที่ก็ต้องบวชเราจะได้ปฏิบัติเต็มที่เวลาบวชก็ต้องไปหาวัดที่เป็นวัดปฏิบัติเพราะวัดที่อยู่ใกล้บ้านมันไม่มีวัดปฏิบัติมีแต่วัดเรียนกับวัดพิธีกรรมงานบวชต่างๆงานสวดต่างๆงานสวดศพงานสวดขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานอะไรต่างๆแต่งานสวดซึ่งไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปสวดนี่สอนให้สวดเพื่อทำใจให้สงบให้อยู่คนเดียวสวดคนเดียวไม่ใช่ไปสวดให้คนนั้นคนนี้เขาสวดก็ไม่ได้ให้อะไรเขาหรอกเขาไม่ได้อะไรจากการสวดของเราเขาได้บุญตรงที่เขาให้เงินเรานั่นแหละถ้าไปสวดเฉยๆแล้วไม่ได้ให้บุญให้เงินเขาก็ไม่ได้บุญเพราะเขาไม่ฟังพระสวดกันเวลาไปนิมนต์ไปงานบ้านสวดนี่ญาติโยมก็ไปนั่งคุยกันไปต้อนรับแขกกันกลุ่มนึงก็อยู่ในครัวทำกับข้าวโป้งป้างไอ้กลุ่มนึงก็ไปรับแขกรับคนปล่อยให้คนแก่สองสามคนมานั่งฟังพระสวดการฟังสวดก็เหมือนกับการฝึกจิตให้เป็นสมาธินั่นเองถ้านั่งตั้งใจฟังเสียงสวดมนต์ไปเหมือนฟังธรรมมันก็ทำให้ใจสงบเป็นสมาธิได้แต่เขาไม่ฟังอันนี้ก็เลยไม่รู้รับเคยไปกิจนิมนต์ก็เลยไม่ไปเห็นไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาทั้งคนไปและคนอยู่คนนิมนต์ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรพอสวดเสร็จปั๊บก็เอาอาหารมาประเคนปั๊บฉันเสร็จปั๊บก็นิมนต์ขึ้นรถกลับวันธรรมะสักคำก็ไม่ถามไม่คุยกันเนี่ยเมืองไทยเราอยู่ใกล้เกลือก็ไปกินด่านไม่เอาแก่นเอาเปลือกของศาสนาแก่นไม่เอากันไม่ยอมศึกษากันความจริงพุทธศาสนิกชนนี่อย่างน้อยควรจะรู้จักอย่างน้อยควรจะเรียนสูตรนักธรรมตรีโทเอกนะอย่างน้อยก็นักธรรมตรีเนี่ยนักธรรมตรีนี่ก็จะสอนคำสอนของพุทธเจ้าเช่นมรรค8อริยสัจ4ตรายักษ์อิทธิบาท4มงคลละสูตรอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ไม่เรียนกันฝรั่งนี่ก็ค้นหาหนังสือในพระไตรปิฎกอ่านกันอ่านจนกระทั่งเขาจับประเด็นได้ว่าต้องทำอะไรบ้างเขาก็ทำพอทำก็ได้ผลก็อยากจะทำมากที่บ้านเขาไม่มีวัดปฏิบัติไม่มีธรรมเนียมบิณฑบาตไม่มีวัดป่าฝรั่งส่วนใหญ่ถ้าเขาได้ศึกษาแล้วก็จะสนใจวัดป่าธรรมเนียมของวัดป่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า forest tradition สายพระอาจารย์นั่นนี่แหละเป็นสายอินเตอร์สายนานาชาติทั้งที่ท่านพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นแต่ฝรั่งชาวต่างชาติหลากหลายภาษาหลายชาติหลายภาษากลับมาเรียนมาศึกษา ต้องเรียนภาษาไทยก็มาเรียนกันมาหัดเรียนภาษาไทยเพื่อจะได้เข้าใจคำสอนพวกเราเรียนรู้ภาษาไทยมีประโยชน์กับภาษาไทยกับไม่เอากลับไปเรียนภาษาฝรั่งกันเพื่อจะไปเรียนความรู้ที่ทำให้เราติดกับการเวียนว่ายตายเกิดกันความรู้ที่จะทำให้เรารวยขึ้นมากมากขึ้นจะเริ่มในลาภยศกันและเสริมกันแต่เขากลับมาเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะได้มาเรียนความรู้ที่จะทำให้เขาได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันภาษาไทยนี้จึงเป็นภาษาที่วิเศษกว่าภาษาต่างประเทศนะเชื่อไหมแต่เพียงแต่เราไม่รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เท่านั้นไม่เอาภาษาไทยนี้มาอ่านธรรมะกันหนังสือธรรมะนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาไทยเทศก็เป็นภาษาไทยชาวต่างประเทศนี่ก็ต้องมาเรียนภาษาไทยเพื่อจะได้เรียนธรรมะกันถึงแม้ว่าจะมีแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาต่างๆเป็นมาจากพระไตรปิฎกแปลมาจากพระไตรปิฎกหนังสือที่แปลในพระไตรปิฎกนี่มันก็สู้หนังสือของครูบาอาจารย์ไม่ได้ของครูปยาบะของครูบาอาจารย์นี่มีรูปเล่มเยอะกว่ามีรายละเอียดมากกว่าในพระไตรปิฎกนี้ท่านจะสอนเป็นแบบกลางๆไม่เจาะลึกการปฏิบัตินี้มันต้องเจาะลึกปฏิบัติไปนี้มันจะต้องพลิกแพงมีอุบายต่างกันแต่ละคนอาจจะต้องใช้วิธีแตกต่างกันอย่างการเจริญสมาธินี่มีตั้ง40วิธีเลยตอนนี้อ่านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีมากมายแต่คนปฏิบัติไปก็จะรู้ว่าจริตของคนเราไม่เหมือนกันเหมือนอาหารเนี่ยทำไมต้องมีอาหารมากมายหลากหลายทำไมไม่กินอย่างเดียวกันหมดทุกคนว่าจริตคนไม่เหมือนกันเนี่ยคนบางคนก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารไทยแล้วก็เปลี่ยนสักคู่ก็เบื่ออาหารนี่ก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการภาวนาทำใจให้สงบก็มีหลากหลายวิธีจะใช้พุทโธก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้ใช้การสวดมนต์ก็ได้ใช้อานาปานสติก็ได้ใช้มรณานุสติก็ได้ใช้กายกตาสติคือการดูร่างกายก็ได้ต้องศึกษาแล้วต้องปฏิบัติถึงจะรู้ว่ามันสามารถใช้แบบไหนก็ได้ถ้ามันถูกกับเราพวกเราถึงถือว่าใกล้เกลือกินด่างเกลือมีคุณค่ากว่าด่างแต่ชอบไปหาด่างมากินกันแทนที่จะเข้าหาพระพุทธศาสนาก็ไปหาลาภยศสรรเสริญกันไปหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันที่เป็นความสุขปลอมเพราะสุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้เสพได้สัมผัสพอผ่านไปแล้วก็หายไปหมดเหมือนควันไฟควันไฟนี่มันอยู่เดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดแต่ความสุขทางใจนี่มันจะอยู่กับใจไม่หายไปง่ายๆอันนี้ก็ยังมีชาวต่างประเทศมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้จักที่นี่มากขึ้นแล้วนี่ก็มีมาถึงจากประเทศบราซิลก็มา3คนแต่ยังไม่ได้บวชเป็นผ้าขาวคนหนึ่งมา3เหลืออยู่คนอีก2คนไปแล้วคนหนึ่งอยากจะไปบวชที่ศรีลังกาอีกคนยังไม่สนใจมากแต่อีกคนที่อยู่นี่สนใจอยากจะบวชขณะอยู่ถึงประเทศบราซิลก็ยังรู้จักประเทศไทยอย่างรู้จักสายวัดป่าดีไม่ดีรู้ดีกว่าคนไทยต้องใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาต้องสนใจ ยังไม่สายเกินไปนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่ยังถือว่าไม่สายเกินไปเราศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลมันจะต้องเกิดเพราะผลมันเกิดจากการปฏิบัติสุปฏิปันโนใช่ไหมถ้ามีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนก็จะมีอัฏฐปุริสปุคคลาบุคคล8ประเภท8ชนิดคือผลที่จะได้รับคือมรรค4ผล4เป็น8อริยมรรคโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลถือว่าเป็น2บุคคลตอนต้นก็เป็นมรรคก่อนแล้วพอมรรคแล้วก็จะได้ผลแล้วขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้เกิดจากการเป็นพระหรือเป็นคารวะเป็นพระถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเป็นคารวะแต่ปฏิบัติก็จะได้ผลเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ไม่สำคัญเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่สำคัญเป็นได้หมดถ้าปฏิบัติแล้วเป็นได้หมดพระอริยบุคคลนี้เราอาจจะเข้าใจผิดที่ว่าพระอริยสงฆ์คือพระสงฆ์ที่บวชโกนหัวห่มผ้าเหลืองอันนี้ไม่ใช่พระอริยสงฆ์อันนี้เรียกว่าพระสงฆ์สมมุติสมมุติสงฆ์คือเป็นผู้ที่โกนศีรษะห่มผ้าเหลืองแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าถ้าปฏิบัติสุปฏิปันโนก็จะได้เป็นพระอริยสงฆ์ถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นแค่สมมุติสงฆ์อริยสงฆ์จึงไม่ได้มีแต่นักบวชเท่านั้นมีบุคคลทุกประเภทบุคคลใดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในสมัยพระพุทธการหรือแม้แต่สมัยนี้ก็มีบุคคลจากหลายเพศหลายชนิดด้วยกันหญิงก็มีชายก็มีเป็นนักบวชก็มีเป็นคารวะก็มีเป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีเพราะจิตไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีอายุเพียงแต่มาได้ร่างกายที่เรานับตามอายุกันแต่จิตของพวกเรานี่อายุเท่ากันหมดมีอายุเป็นกับแล้วเกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนร่างกายมานี้ไม่รู้กี่แสนร่างกี่ล้านร่างแล้วผ่านอะไรมาอย่างโชคโชนหมดแล้วชาติก่อนๆเคยปฏิบัติธรรมเคยทำบุญเคยทำบาปกันมาอย่างมากมายแล้วคนบางคนเวลามาบวชมาเกิดบางทีก็ไปเร็วกว่าคนบางคนเพราะว่าได้ทำมามากแล้วคนบางคนมาเกิดปั๊บมาบวชได้เลยบวชตั้งแต่เป็นเนรก็มีหลวงปู่มั่นนี่บวชตั้งแต่เป็นเนรบวชแล้วก็ปฏิบัติสมาธิปัญญากันบรรลุกันบางคนก็ต้องมาเริ่มใหม่มาทำทานกันมารักษาศีลกันก่อนถึงจะภาวนาได้แต่ถ้าทำไม่หยุดไม่หย่อนมันก็จะก้าวไปเองมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเองเห็นต้องมีความสนใจใฝ่รู้อยากจะเรียนคำสอนของพระเจ้าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วจะได้รู้จากวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติก็จะได้เกิดผลขึ้นมาเวลาไปทำบุญกับพระชาวต่างชาตินี่เขาสอนธรรมะให้ฟังบ้างป่ะ สอน คำสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ย มีลูกศิษย์มาบูชาที่ท่านบวชที่เมืองไทยนานแล้วที่เป็นเจ้าวาดวัดที่เมืองไทยนะคะถ้าท่านมาก็ท่านก็สอนภาษาไทย เป็นชาวต่างชาติเนี่ย หลวงพ่อสมุทโธหลวงพ่อมีท่านสัญญาณะอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ฟังจากท่านภาษาไทย ท่านจะพูดภาษาไทย ค ่ ะ ถ้าองค์ที่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า ค่ะ ถ้ามีใครอยากจะถามอะไรไหมใครมีธุระอะไรก็พูดได้นะวันนี้ก็ไม่ได้เทศอะไรยาวมากเทศพอให้ถือว่าได้เทศแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวจะว่ามาแล้วไม่ได้ฟังเทศถ้าอยากจะฟังเทศยาวๆหน่อยก็ต้องมาเสาร์อาทิตย์เพราะวันเสาร์ที่จะมีคนมามากเราจะต้องพูดยาวหน่อยพูดมากหน่อยแต่วันธรรมดาบางทีก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่จะมีธุระอะไรป่ะ ดีอันนี้มาจากสกลนครครับก็มาประชุมที่นี่ก็เลยฟังธรรมพระอาจารย์มาเสมอครับก็เลยมีโอกาสเลยแวะมาม าไหว้พระอาจารย์ครับ ไม่มีอะไรอยากจะถามเลย ก็จริงๆก็มีครับก็คือว่าฟังธรรมพระอาจารย์นี่จะชอบมากที่อาจารย์เทศเรื่องความอยากนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์คือพอนั่งสมาธิแล้วมันปวดพอปวดขึ้นมาพระอาจารย์ก็สอนให้แยกเหมือนกับว่าให้ดูความที่เราไม่อยากให้มันปวดกับความปวดที่มันจริง ๆ แล้วก็ทำตามก็ได้ผลดีมากครับก ็ มันเหมือนกับว่ามันต่างคนต่างอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช ่แต่ว่ามันก็ค้างอยู่ตรงนี้แต่มันก็ไม่เป็นเหมือนที่อาจารย์ว่าที่มันจะวูบมันจะลงอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็ยื้อไม่ไหวก็กลับออกมา ก็ต้องทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะปล่อยเองถ้ามันเข้าใจแล้วว่าปัญหาอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บอยู่ที่ความอยากให้มันหายเจ็บเมื่อมันเกิดความอยากแล้วมันจะทรมานถ้ามันอยากจะทรมานก็อยู่กับมันไปใช้การบริกรรมช่วยก็ได้บริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่จะหยุดความอยากให้มันหายไป รวมถึงความไม่อยากด้วยกันถ้าไม่อยากก็ต้องสู้มัน ก็ขึ้นอยู่กับกรณีไงความไม่อยากมันจะอยู่กับเรื่องที่เราไม่ชอบไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็ตัวเดียวกันนะมันเหรียญสองด้านตัวอยากก็ไม่อยากมันก็ตัวเดียวกันทุกขเวทนาก็ไม่อยากเจอมันถ้าเจอมันก็อยากจะให้มันหายมันก็ตัวเดียวกันนะมันก็เป็นตัวอยากเหมือนกันต้องไม่มีทั้งสองตัวต้องอยู่ระหว่างความอยากกับความไม่อยากนี่คือความเฉยความเป็นอุเบกขาจะเป็นอุเบกขาได้ก็ต้องมองว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากหรือไม่อยากนี่เราไปทำตามใจเราไม่ได้อยากแล้วมันไม่ได้ดังใจมันเป็นอนัตตาฝนตกแล้วอยากจะให้มันหยุดมันก็หยุดไม่ได้ฝนไม่ตกอยากให้มันตกมันก็ไม่ตกอยากไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆสู้อยากไปอยากแล้วสบายกว่าเฉยเฉยใช่ตกก็เฉยไม่ตกก็เฉยเวลาเจอทุกขเวทนาก็เฉยเวลาไม่เจอทุกขเวทนาก็เฉยคือเรามักจะอยากในสุขเวทนาไม่อยากในทุกขเวทนาเวลาไม่มีสุขเวทนาก็อยากจะให้มันสุขมันก็ทุกข์ละทั้งที่มันไม่มีความทุกข์อยู่ดีๆก็ไปอยากขึ้นมาเองทั้งที่ร่างกายก็ไม่มีทุกขเวทนาแต่อยู่เฉยๆแล้วมันเบื่อมันเซ็งอยากทำนู่นทำนี่ อยากจะมีความสุขมันก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าใจมันเฉยไม่อยากไม่มีความสุขก็มันก็อยู่เฉยๆได้มีความทุกข์มันก็อยู่กับมันได้อันนี้ก็จะเป็นความสุขอีกแบบความสุขที่เกิดจากความเฉยความสุขที่เกิดจากความเฉยนี่แหละเป็นความสุขแท้งั้นต้องมาฝึกทำใจให้เฉยด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้เพื่อให้ใจมันเฉยให้มันนิ่งให้มันเป็นกลางเวลามันเฉยแล้วมันจะไม่มีความอยากความอยากมันจะหายไปแต่มันจะเฉยได้ชั่วคราวพอหมดกำลังของสติมันก็จะเริ่มแกว่งมันก็จะแกว่งไปทางความอยากไม่ไปทางซ้ายก็ไปทางขวาไม่ไปทางภาวะตัณหาก็ไปทางวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คือความอยากวิภาวะตัณหาก็คือความไม่อยากก็เราก็ต้องเจริญสติใหม่ให้มันกลับมาอยู่ตรงกลางใหม่หรือใช้ปัญญาปัญญานี้จะสามารถหยุดความอยากได้ถ้าพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะอะไรเพราะมันสุขเดี๋ยวเดียวเพราะมันไม่แน่นมันไม่ถาวรมันชั่วคราวเวลามันหมดไปก็จะทุกข์เวลาดื่มกาแฟหมดแก้วแล้วเนี่ยมันทุกข์แล้วเดี๋ยวต้องหาแก้วใหม่มาดื่มเวลามีกำลังดื่มเนี่ยมันสุขพอหมดแก้วนี้แล้วเดี๋ยวสักพักก็เกิดความอยากดื่มขึ้นมาใหม่มันก็ทุกข์แล้วถ้าไม่มีดื่มถ้าเราไม่ดื่มเลยมันก็ไม่มีความทุกข์จะมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราไม่มีความอยากจะดื่มถ้ามีความอยากก็ต้องดื่มอยู่เรื่อยๆดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่เห็นต้องสกัดทั้งความอยากและความไม่อยากด้วยปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะอยู่ได้มันก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการไม่อยากหรือการอยู่ระหว่างความอยากกับความไม่อยากคือการเฉยการเฉยนี่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้สัมผัสรับรู้แล้วก็เฉยกับมันด่าใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยไม่ยินดียินร้ายจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องมีสติควบคุมใจ ถ ้ ารู้สึกโกรธค่ะ แค่นั้นแหละมันยินร้ายแล้วโกรธมันก็ แล ้ วจะทำยังไงให้ม ัน ก็ทำพุทโธไปทำสมาธิไปถ้าทำสมาธิได้มันก็ดึงใจกลับมาจากความโกรธได้ดึงใจออกมาจากความโลภได้แต่มันจะต้องทำไปเรื่อยๆด้วยถ้าใช้สติเพียงอย่างเดียวถ้าใช้ปัญญานี่มันจะทำได้ตลอดเลยคือโกรธเพราะอะไรเพราะเขาด่าเราเลยแล้วเราไปห้ามเขาได้ป่ะเราไปบอกให้เขาหยุดด่าเราได้ไหมเราหยุดคนนี้ได้แล้วหยุดคนนั้นได้ป่ะหยุดทุกคนได้ป่ะหยุดไม่ได้หรอกไม่ได้ด่าต่อหน้าก็ขอด่ารอบหลังก็มีเราต้องพิจารณาว่าเรื่องของความโกรธเนี่ยความการด่านี่ก็เป็นธรรมชาติที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้หวายก็ด่าไปเลยถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่ามันก็ไม่มีปัญหาเลยเขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็อยู่เองอ่ะทำตัวให้เป็นเสาได้ไหมเนี่ยต้นเสาเนี่ยต้นเสาเนี่ยลองไปด่ามันดูเลยนั่งด่ามันทั้งวันดูมันก็เฉยอ่ะเดี๋ยวคนด่าก็เหนื่อยเองก็อยู่เองแต่ใจเราไม่เฉยใจเรามันเป็นเหมือนปุยนุ่นลมพัดมาแผ่วเบาก็ปุยก็ปิวไปแล้วไม่เหมือนกับก้อนหินก้อนหินนี่พายุมาก็ยังไม่ขยับเลย เราสนใจให้มันเป็นเหมือนก้อนหินเปลี่ยนจากปุยนุ่นมาให้เป็นก้อนหินวิธีทำให้เป็นก้อนหินก็เนี่ยใช้สติใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญายังไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่สนใจกับสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้มันก็จะเฉยได้ขั้นที่สองก็ใช้ปัญญาว่าเราไปจัดการกับสิ่งที่เรามารับสัมผัสรับรู้ไม่ได้เราจะไปสั่งให้มันดีให้มันดีกับเราอย่างเดียวไม่ได้มันมีทั้งดีมีทั้งชั่วปนกันมาก็ต้องรับมันไปรับรู้มันไปเท่านั้นเองมันทำอะไรเราไม่ได้ใจของเรานี้ไม่มีอะไรที่จะทำลายใจของเราได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทำลายไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็เพราะใจเพราะความอยากของใจนี่อยากจะไปจัดการกับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความอยากพอไม่ได้ทำใจอยากก็วุ่นวายใจขึ้นมาแม้แต่ความตายของร่างกายก็ทำลายใจไม่ได้ร่างกายตายไปใจก็ไม่ได้ตายอยู่กับร่างกายแล้วใจไปวุ่นวายกับมันทำไมไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆทำไมใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใจเป็นผู้รู้ผู้คิดไปเรื่อยๆเพียงแต่ไปคิดในเรื่องที่มันทำให้ใจทุกข์เท่านั้นเองต้องมาแก้ความคิดให้คิดไปในทางที่ทำให้ใจไม่ทุกข์ก็ให้คิดว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างไม่เที่ยงเราอย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้มันเป็นของเรามันก็ไม่มีปัญหาแล้วแค่นี้เองสองตัวง่ายๆอย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราแล้วมันเป็นอะไรเราจะไม่ทุกข์กับมันแต่มันต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมันเป็นนิสัยขึ้นมาตอนนี้นิสัยของเราอยากให้ทุกอย่างเที่ยงอะไรที่เราชอบนี่อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆเป็นนายกก็อยากจะเป็นไปนานๆเป็นประธานาธิบดีก็อยากเป็นไปนานๆเป็นเศรษฐีก็อยากจะเป็นไปนานๆมันไม่มีอะไรนานหรอกในโลกนี้ร่างกายนี้มันอย่างมากก็ร้อยกว่าปีเดี๋ยวนี้คนอายุสูงสุดนี่อายุเท่าไหร่รู้ไหม116 ปีแต่ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะเหมือนกับคนไม่มีสติสตังมีแต่ร่างกายทำอะไรเองไม่ได้จะมีอายุยืนไปถึงขนาดทำไมร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นของสัปเหร่อเดี๋ยวสัปเหร่อก็มาขอเอาคืนไปแม้แต่พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยายังไม่อยากเก็บไว้เลยใช่ไหมพอไม่มีลมหายใจแล้วยกให้สับเปลือหมดนะยกให้อย่างง่ายได้ง่ายกว่าการไปสู่ขอแต่งงานเลยการสู่ขอต้องมีสินสอดทองมั่นอะไรกันอันนี้ยกให้สับเปลือแบบฟรีๆเลยแถมเงินให้ด้วย ร่างกายของเรามันพิเศษตรงไหนพิจารณามันดูสิเวลาตายแล้วมีใครก็อยากจะเก็บไว้ไหมอย่าหลงกับมันไปทุกข์กับมันทำไมร่างกายไม่มีประโยชน์ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่เท่านั้นแล้วก็มีประโยชน์เอามาปฏิบัติทำเท่านั้นเองเอาไปทำอย่างอื่นก็ไร้สาระเป็นเรื่องไร้สาระไปเล่นไปกินไปดื่มมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ทำให้ใจสบายใจสุขกับทำให้ใจทุกข์ขึ้นมากถ้าเอามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยใจจะสบายจะโล่งจะเย็นจะสุขหนอสุขหนอไปเรื่อยๆนะนี่แหละคือนะคือสิ่งที่เราควรจะเอาร่างกายมาทำกันเอามาศึกษาธรรมอย่างวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าศึกษาธรรม ศึกษาแล้วก็ไปถือศีลแปดกันวันนี้ไปภาวนากันอย่าไปภาวนอนอันนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นไม่ต้องเปิดทีวีดูไม่ต้องเปิดตู้เย็นล็อกตู้เย็นไว้เลยดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเราก็นั่งสมาธิเจริญสติพิจารณาทางปัญญาไปแล้วมันจะทำให้ใจเรานี่ดีขึ้นไปเรื่อยๆขัดเกลาจิตใจของเราใจเราเหมือนเป็นเพชรแต่เป็นเพชรที่เพิ่งออกมาจากโคลนจากสมแล้วเอามาชำระเอามาทำความสะอาดเอามาขัดเอามาเจรไนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเป็นเพชรน้ำหนึ่งใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์นี้ก็เป็นใจของเราเหมือนกันเป็นใจเหมือนกันเป็นเพชรเหมือนกันเพียงแต่ของเรายังไม่ได้รับการชำระยังมีขี้ฝุ่นขี้ดินติดอยู่ยังไม่ได้มาขัดมาเจรไนมันยังไม่ส่งความเป็นประกายของมันออกมาเราต้องมาเจรไนใจของเราด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติไม่นานมันก็จะกลายเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้ารับรองแล้วว่า7 วันก็ได้บางคนทำ7 วันนั่นเองบางคนก็7 เดือนบางคนอย่างมากก็แค่7 ปีถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีทางที่จะทำได้นะเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้จักวิธีเจรนายใจของเราให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมานอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษสำหรับพวกเราที่มีคนมาสอนวิธีเจรนายใจของพวกเราให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาเรารีบตักตวงประโยชน์นี้นะเพราะมันตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่มันอาจจะไม่มีใครมาสอนให้เราเจรนายแล้วนะก็ดูครูบาอาจารย์ต่างๆตายไปแล้วท่านกลายเป็นพระธาตุรับรองรับประกันยืนยันคำสอนพระเจ้าว่าเป็นของจริงปฏิบัติแล้วจะได้ผลไม่มีชาติไหนที่จะมีอย่างนี้มายืนยันมารับประกันมันกลับไปซื้อของในบริษัทที่ขายของให้เรานี่รับประกันคุณภาพ100%ถ้าไม่เป็นไปดังที่เขาโฆษณาคืนได้เลยมีความมั่นใจซื้อได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนจองคอนโดเขาสร้างเสร็จแน่ๆไม่จะจองไปแล้วก็หายต๋อมไปเลยดังนั้นเอาชีวิตนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับใจเอามาเจรนายด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรมนะคิดว่าพอสมควรจะให้พรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังหนังสือซีดีที่แจกนะใครต้องการก็เชิญยินได้เอาไปอ่านนะอย่าไปแจกนะชอบไปแจกกันไม่ชอบไปอ่านเนี่ยมันก็ดีทางโลกอ่ะภาษาอังกฤษก็ได้ไปเรียนรู้วิชาความรู้ต่างๆแล้วก็สามารถกลับมาทำมาหากินได้เงินได้ทองแต่พอมาเรียนทางธรรมภาษาไทยดีกว่า ป .4 ใช้ป .4 นี่ดีกว่าเรียนป .4 ก็พออ่านหนังสือธรรมะของครูอาจารย์แต่ใหม่ๆก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจนะรอสายตอนเล่นอ่านหนังสือธรรมะใหม่ๆนี่ต้องใช้อ่านภาษาอังกฤษต้องพอดีได้หนังสือเล่มแรกเป็นภาษาอังกฤษจากศรีลังกาแล้วพอได้เล่มแรกสนใจก็เลยเขียนจดหมายไปขอมาเพิ่มมาอ่านบางเล่มเขาขายบางเล่มก็เขาก็แจกฟรีก็ซื้อมาอันไหนซื้อต้องซื้อก็ซื้ออันไหนก็อ่านอยู่หลายเล่มจนจับวิธีการปฏิบัติได้ก็เลยตอนนั้นทำงานอยู่ก็เลยลาออกจากงานอยากจะปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติที่บ้านไม่เคยเข้าวัดนะเรียนหนังสือเรียนธรรมะเองอะไรพอแถวบ้านมันไม่มีเรื่องอย่างนี้แต่วัดก็มีแต่สวดมีแต่สวดสวดก็ฟังไม่เข้าใจกันเป็นภาษาบาลีกันต้องใช้ภาษาอังกฤษอ่านแล้วเข้าใจง่ายกว่าภาษาไทยเพราะภาษาไทยนี่ศัพท์มันมีหลายความหมายบางทีอ่านแล้วงงเวทนานี่มันหมายถึงตัวไหนกันนะเวทนามันมีหลายความหมายหลายอย่างสัญญาก็มีหลายความหมายสัญญาอะไรสัญญาทำหนังสือสัญญาเลยหรือว่าสัญญาเลยโอ้ยมันอ่านภาษาไทยแล้วงงเลยแล้วยังมีราชาศัพท์ก็มายุ่งเลยพระเนตรพระกันพระอะไรเข้ามาต่างๆอ่านแล้วฟังไม่เข้าใจอ่านแล้วก็ไม่ฟังไม่อ่านดีกว่าปวดหัวแต่ภาษาอังกฤษนี่มันแปลตรงตัวเลยแต่ชัดๆเลยเวทนาคือความรู้สึกมันก็ feeling ไปเลยสังขารนี่ก็งงเลยสังขารเราใช้หลายความหมายสังขารร่างกายหรือสังขารความคิดปรุงแต่งในธรรมะก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งสังขารในขันธ์ห้าร่างกายเขาไม่เรียกสังขารเขาเรียกรูป ก็จะเป็นform แล้วก็ mental formation ใช่อ่านภาษาอังกฤษแล้วมันชัดเข้าใจเลยว่ากำลังหมายถึงอะไรถ้าอ่านภาษาไทยนี่มันงงก็ได้อาศัยฝรั่งเนี่ยมาสอนธรรมะให้กับเราเขาก็แปลหนังสือพวกนี้ออกมาจากพระไตรปิฎกจริงแล้วเขาก็คัดเอามาเป็นเรื่องเรื่องตายรักเขาก้าวมาไงทำเป็นเรื่องของตายรักอนิจจังอันทุกขังอนัตตาแล้วก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกมารวบรวมไงอยู่ในเนื้อหาสาระอันเดียวกันหัวข้ออันเดียวกันอ่านแล้วมันก็เข้าใจเอาท่านนี้เลยนะมีอะไรไหมหนู ไม่มีสักค่ะนะคะนั่นนะคะพูดโทรแล้วมันไม่สนุกมาเป็นอาทิตย์แล้ว ก็เปลี่ยนเองก็ได้อาการ32ก็ได้ อาการ32 ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับท้องผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยต้องให้ครบ32อาการท่องไปข้างหน้าแล้วก็ท่องถอยหลังท่องถอยกลับ ก็4วันก่อนหน้านี้มันก็แบบยิ่งพุทโธแล้วมันเหมือนหายไปเลยแล้วมันก็แบบมันวางเรื่องอื่นที่ยังวางอยู่ไม่ได้มันก็ไม่สนุกเลยแล้ว ดูร่างกายก็ได ้วันมามัน เวลาร่างกายทำอะไรก็เฝ้าดูร่างกายเวลาเดินก็ซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันเวลาล้างหน้าก็อยู่กับการล้างหน้าเวลาทำอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่ไม่ต้องพุทโธก็ได้ให้ใจอยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำ ยาก เหมือนว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก หรือจะสวดมนต์อาหลังสัมมาสวากขาโตไปก็ได้เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งนั่นเอง แล้วก็แล้วเวลานั่งสมาธิมันเหมือนรู้สึกถอยหลังเพราะปกติหนูรู้สึกหนูทำนั่งได้สองชั่วโมงแล้วพอมันเจอเจ็บมันก็ยังมีสู้กันได้แต่ตอนนี้เจ็บแล้วมันก็แบบเหมือนคนจนแล้วอยากได้ของแล้วมันซื้อไม่ได้คือมันไม่มีสติเพราะมันพุทโธไม่ได ้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะมันสู้ได้ก็สู้มันเป็นพักๆบางช่วงมันก็อ่อนบางช่วงมันก็แข็งตรงนี้จะสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้มันมีกำลังใจเดี๋ยวมันก็สู้ขึ้นมาใหม่ตอนใหม่ๆมันศรัทธาแรงพออยู่ไปนานๆเข้ามันก็มันค่อยเสื่อม แล้วพระเสาที่พระอาจารย์เทศหรอว่าทางที่จะไปแบบพระพุทธเจ้ามันต้องเป็นรถโฟล์วิวหนูก็คุยกับพี่คนหนูเหมือนจักรยานสองล้อเลยหนูก็เป็นเรือที่นอนออกนอนพื้นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็นอนเยอะอยู่ดี เราต้องเข้มงวดกวดขันอย่าขี้เกียจแต่อย่าท้อแท้ถ้ายังทำไม่ได้ถ้าก็ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนใจบางทีมันมีขึ้นมีลงบางทีก็แรงเยอะก็ไปง่ายบางทีก็แรงน้อยก็ไปยากก็ให้รู้ทำตามปัจจุบันเนี่ยมันจะปัจจุบันทำได้เท่าไหร่ก็ทำขอให้อย่าเลิกทำก็แล้วกันทำมากทำน้อยไม่เป็นไร มันทำแล้วมันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนเลย อย่าไปอยากสนุกเลยถ้าอยากสนุกมันก็ทุกข์ทำไปทำตามหน้าที ่ สนุกไม่สนุกถึงเวลาก็ทำไป แล้วก็มีพี่คนฝากถามค่ะเขาบอกว่านั่งไปแล้วพอมันสงบแล้วเขาก็ดูลมพอดูลมไปสักพักแล้วมันรู้สึกมันเพลินมันมีความสุขแต่ว่าลมมันไม่หายไปเพียงแต่ว่าลมมันเบาลงมันเหมือนรถเปลี่ยนเกียร ์ก็ดูไปเรื่อย ๆแต่สักพักเขาบอกว่าพอมันเริ่มรู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บพอลมเอาไม่อยู่เขาก็มาพุทโธต่อ ได ้พอพุทโธต่อไปสักพักเขาก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็เริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มจับลมต่อมันก็จะเป็นแบบเดิมคือมันก็ลมไม่หายแต่ว่ามันก็ลดเปลี่ยนเกียร์ไป ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆมันก็สลับกันสลับอยู่มันก็ต้องก็ทำไปเรื่อยๆตามอาการของมัน ตามไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีกำลังมากขึ้นไป ค่ะถ้าเจ็บก็ช่างมันก็คือถ้าทำ ก็ไม่เป็นไรถ้าเลิกทำก็ไม่ดีทำไปเรื่อยๆ ลุกก็ไม่ดี ผลจะได้ไหมได้ไม่ได้มันไม่จำเป็นจะต้องได้ทุกครั้งไปครั้งนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าแรงเขากับเรามากเขายังมากกว่าเราอยู่เรายังปั้มเขาไม่ลง ไม่ลงบางทีเขาปั้มเราอะ ไรอย่างนี้แหละมันก็มีผัดกันลุกผัดกันรับ แต่สถิติมันแพ้เนาะมันแพ้มากกว่าชนะก็ ต้องฝึกสติให้มากขึ้นเวลาไม่ได้นั่งก็ต้องฝึกสติอยู่ตลอดเวลา แล้วก็มีแม่ชีที่เคยมากราบพระอาจารย์เขาโทรมาฝากถามค่ะว่า มีช่วงนึงที่เขามาฟังเทศทุกเสาร์อาทิตย์ พอกลับไปแล้วเขาบอกว่ามันรู้สึกแห้งเหี่ยว ทางที่สำนักเขาก็โอเคสับสถานที่สับปลายะบุคคลสับปลายะทุกอย่างดีหมดเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ารู้สึกว่ามันแห้งเหี่ยวมันปฏิบัติไปแล้วมันแห้งเหี่ยวมันไม่มีกำลัง ให้อ่านหนังสือธรรมะสิหรือฟังเทศวันละชั่วโมงฟังทุกวันอ่านทุกวันจะช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเวลาได้ฟังเทศได้อ่านหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์มันจะเกิดกำลังจิตกำลังใจขึ้นมามันจะฮึดสู้ขึ้นมาเหมือนปลาได้น้ำนั่นคนอ่านหนังสือทุกวันหรออ่านหนังสือธรรมะแล้วฟังเทศทุกวันหมดแล้วเลย แล้วก็คือทำงานทั้งโลกเนี่ยเขาก็วัดผลคือผลสำเร็จผลของงานนะคะผลประกอบการของบริษัทคือผลสำเร็จแล้วถ้างานทางธรรมเอาอะไรเป็นตัววัดอะคะ ถ้าตราบใดเรายังรักษาศีลยังภาวนาอยู่แล้วก็มีผลงานอะไรการได้ปฏิบัตินี่ก็ถือเป็นผลงานอันหนึ่งนะการถือศีล8ได้นี่ก็เป็นผลงานอันหนึ่งเข้าใจถ้าเลิกปฏิบัติเมื่อไหร่ก็หมดผลงานเมื่อนั้นเนี่ยเลิกไม่ได้